Hej och välkomna till Två idioter i en podd. Jag heter Nora och jag heter Lovisa. Halloj! Hej! Välkomna till nionde avsnittet av Två idioter i en podd. Wow. Om två veckor är det tionde avsnittet. Wow! Jag höll ner tonen där. Ja, faktiskt. För att jag tänkte att det skulle bli bra. Vad har hänt i ditt liv sen sist? Eller det har jag frågat varje avsnitt, men nu frågar jag dig igen. Så man inleder på ett bra sätt. Det har väl inte hänt så värst mycket då. Förra veckan så jobbade jag hela veckan. Och igår jobbade jag, idag jobbar jag inte. Det är typ allt jag har gjort. Ja, du, jag ser så här, när jag vaknar, typ klockan 14 någonting. Ja. Så ser jag så här att du har skickat typ klockan 5. Man bara, herregud, hur orkar du gå upp? Jag går upp då, vet du. Och så när du går upp så här, slutar jag nästan. Och så vet jag sådana som inte jobbar. Och så ser man ändå att de har skickat på Snap typ klockan 7. Man bara, vad fan gör du uppe nu? Det är juli, det är sommarlov. Ja. Nej, men idag jobbar jag inte. Så då gick jag upp och kissade hundarna vid 7. Och sen vid 7? Ja, de är vakna då. Ja, men du jobbar ju inte. Nej, vadå? De behöver fortfarande kissa även fast jag inte jobbar. De får gå ut på balkongen och kissa. Absolut. Ah, ja. Och sen så var jag vaken i någon timme och sen så gick jag och la mig och sov till 2012. Oj. Vi skulle träffas här klockan 14 så jag bara, jag sätter klockan på 13.30 så får jag skynda mig. Jag skulle ju tanka också, det hann jag inte göra. Alltså jag är på vägen tillbaka, jag kommer ju få soppatorsk. Alltså alltid ser du att du ska tanka och sen så kommer du bara, jag tankar inte. Oh, men jag hinner ju inte, du skulle ju vara hemma om en stund och så hinner jag tanka innan. Så du får ju spela in nu så får jag tanka efter. Så kanske jag blir tvungen att berätta om i nästa avsnitt hur jag fick leda moppen på vägen. Men det är inte så långt till tankstationen. Nej. Vad har hänt i ditt liv då? Ingenting eller? Alltså jag har ju sovit i typ 14 varje dag. Nej, men jag har ju varit så här. Vi var ju på Boråsvåg häromdagen. Mm. Och sen har jag varit på cheerleading-möte. För tanken är att jag ska börja i level 5 till hösten. Och jag har varit på Ullared. Mm. Och vi har haft besök av min systers kompis familj i typ en vecka. Vad vi gjorde? Nej, hur var det liksom? Var det trevligt? Ja, det var det väl. Nej, men alltså, ibland kan det bli typ så här, när föräldrarna har gäster så blir det så här bara stelt. Men det är ändå ganska så här, de är en skön familj så här. Okay. Det funkade. Det var bra. Jag kunde ju vara med kompisar även om de var där, så det var lugnt. Vad bra. Men ska vi presentera dagens ämne? Det kan vi göra. Ska du göra det då kanske? Ja, det kan jag göra. Du kan det lite mer än vad jag kan. Vi ska prata om saker vi stör oss på. Mm-hmm. Jag har kommit på jävligt mycket så jag får se om jag kan ta allting för att det ska ju inte bli 2 timmar långt. Nej, just det. Och sen ska vi prata lite om vad vi vill göra innan vi dör. Mm. Och där har jag en riktigt bra. Ja, du. Oj då, den vill man ju höra. Men jag tänker att vi kan så här bara börja prata om det direkt för att varför absolut. Inte liksom? Absolut. Sitter du och tar selfies nu eller vad gör Nej, du? Nej, jag tar ju upp saker jag stör mig på. Ja, just det. Du hade det på mobilen. Ja, du vet, jag tar selfies nu mitt i problemet. Tänker att du satt där bara, uppdatera Instagram lite. Har ni sett min nya snygga gardin jag tog? Och nu är det ju poddstudions gardin. Ja, just det. Som jag typ gjorde sönder lite förra veckan. Ja, just det. Men du fixat upp den igen. Ja, förra veckan var det. Skitsamma. Men jag börjar med min första. Och det var för ett tag sedan. Så var jag på Face i Borås. Mm-hmm. Och det här gäller ju inte bara Face, det gäller alla affärer. Men det var där jag verkligen kom att tänka på det. Liksom, såhär, vad fan, typ såhär. Och så stod jag i provrummet, skulle prova ett par byxor. Mm. Och där så fanns det, även om det finns det längre, men det fanns det då. Det var ett tag sedan jag var där. Och då finns det typ såhär, hål i dörren. Mm. Så att man kan, jag vet inte varför de finns där. Ja, jag tror de fortfarande finns där. Mm. Så stod jag och provade byxor. Och så kommer en man, jag tror att han måste ju jobba där, annars är det jävligt creepy. Och liksom tittar in genom hålet och bara, hur går det? Så här, behöver du hjälp? Behöver du byta någon storlek? Och så står jag där i underkläder och det känns lite. Men var du där själv eller var du där med din mamma eller pappa? Nej, jag stod där själv. Uh-huh. Och så kommer han och liksom tittar in. Visst, alltså, att de vill vara trevliga och få sålt och hjälpa till och så. Men man behöver inte titta in. Alltså, om jag hade velat ha en annan storlek hade jag bett om det för fan. Ja, det är liksom, eller hämtat själv. Nu var det ju en dörr med hål i, men tänk så här om det hade varit draperi. Så här, någon kom, en man kommer och drar för, eller drar upp draperiet och bara behöver hjälp med något. Och men, så står man där naken. Inte naken, men alltså. Men jag tycker det känns lite... Alltså jag har också varit där inne och provat kläder. Ja. Och jag tycker det är så konstigt att de har såna där fönster för att... Alltså vem som helst kan ju bara gå in och titta där. Alltså en vanlig privatperson kan ju bara gå in och titta. Bara, åh, en liten rumpa, trevligt. Ja, men så är det ju också på många... Alltså det är många affärer som... De som jobbar där, alltså när man står i provrummet och bara behöver hjälp med något. Och då känner man sig så stressad för att alltid när jag står i provrummet... Alltså självklart inte om det är mycket kö. Nej. Men annars om jag är typ ensam där eller... Ja. Ja, om jag är helt ensam går jag inte in, men alltså... du förstår. Så brukar jag typ så här, ta bild, skicka kanske till dig eller skicka till min mamma så här, på kläderna jag provat. Och så står de där ute och stressar och bara, behöver du en annan storlek eller? Man bara... Ta det lugnt. Eller när man bara kollar så här kommer de och bara, behöver du hjälp med någonting? Visst att de vill sälja, men jag känner bara typ så här, nu går jag ut för jag orkar inte stå här och... Nej men alltså... Visst att de, som sagt, som du säger, vill vara trevliga, men jag tänker så här, alltså, om man vill ha hjälp så ber jag om det. Ja, om jag inte hittar någonting så ber jag om hjälp. Så, ursäkta, inte så att de måste köra upp facet med så här, bara, jag behöver hjälp med någonting. Nej, jag behöver inte din jävla hjälp. Så jävla störande. Ja, men det är en sak jag stämmer på. Har du någonting eller ska jag fortsätta? Nej, du kan ta en till. Jag kan ta en till, för jag har, det känns som att jag har dubbelt så många som dig. Alltså... Det är också, det här har jag tagit innan, men jag säger den igen nu för att den passar bättre in i det här avsnittet. Mm. Och det är ju på film när folk alltså pussar så här smackljud. Alltså jag så här reser av det. Du vet, du bad mig kolla på Skam för ett avsnitt sen. Yep. Jag kollade på alla säsonger nu. Och när liksom jag stänger av ljudet när det kommer till en sån här lite finare scen eller hur man ska. Oh my god. Så, alltså ja, jag visste att, jag vet ju att du är så här känslig mot det. Alltså, visst, jag tycker kanske inte det är så trevligt att titta på, men jag är inte så känslig. Ja, men jag, det är bra när det antingen inte låter någonting. Mm. För alltså, det är inte så att jag får alla det. Låter ju inte så. Nej, eller så sätter de på musik. Mm. Men alltså, när man bara ska en minut se när de ligger i sängen och bara... Avvikligt. Alltså... Mm. Men det stämmer på när andra gör det. Det är bara... Ja. Du bara tycker det är äckligt. Ja, ja men nu, nu får du ta någon som inte... Okej. Nu pratar jag alldeles för mycket här. Ja, okej, jag tar någon då. Mm. Det här vet ju du. Ja. Och typ... Eller antagligen vet jag vet inte vad du ska säga. Men... Ja, men det är i alla fall... Alltså det som är mest på i hela världen är ju folk som glor. Ja. Alltså, och det är ju speciellt killar. Alltså tjejer, jag tänker inte på lika mycket om de glor. Och då, alltså de brukar inte glo så mycket. Nej, alltså tjejer. Varför skulle tjejer glor? Ja, ibland så sitter jag och glor på någon som ser rolig ut eller sådär, men... Ja, men jag menar så killar glor ju för att de tycker att de är snygg, typ. Men det är det jag menar. Alltså, jag tycker det är så... Alltså, det är så äckligt. Ja, jag taggade in en bild på Instagram. Vad stod det på den? Typ så här, ja, jag vet inte hur man raggar, så jag bara stirrar på det och stifter det med mig. Det är så killarna i Stadsparken. Ja, Stadsparken bor oss alla bara... Ja. Det är liksom speciellt om man har så här korta kjolar, korta shorts. Alltså jag märkte när jag gick hit. Mm. Det var så här, jag gick förbi några killar på vägen. Alltså alla kollar ju. Mm. Och liksom man bara, ja jag har en korta shorts och ett linne, vad är problemet? Ja men det är inte riktigt så här, om vi står i ett gäng och så kommer en kille, vi bara, åh. Åh, du är topless. Tjejer är lite mer diskreta, så här, stöter med armen eller säger något kodord liksom, typ klockan tre, typ så här, kolla dit. Ja, men alltså. Medan killar bara. Och så liksom är det så jävla störigt när de då glor och sen så bara ska busvissla eller ropa sexig eller snygg eller något sånt. Ja men det är bara, det är så respektlöst alltså. Ja, det är det verkligen. Men, ja, men det stämmer på jävligt mycket. Alltså om ni undrar varför jag typ så bara så är det för att jag kollar ner på pappret. För jag vet inte vilken jag ska ta härnäst. Jaha, ja. Men bara ta någon intressant. Intressant. Alltså jag tror att du kan hålla med. Intressant och intressant. Men jag tror att du kan hålla med om den här. Ja. Och det är om vi typ sitter och pratar. Mm. Och så kommer det någon som vi inte känner och bara lägger sig i konversationen. Som att den har hört exakt allting vi har suttit och snackat om. Till exempel vi sitter och pratar om Justin Biebers nya låt. Mm. Och så sitter vi själva och så kommer någon helt random och bara, ja, alltså den är så bra. Man bara, vi pratade, vem är du? Visste du? Varför existerar du? Ja. Det är inte direkt så att vi bara, oh my god, vi har samma musiksmak, ska vi bli bästa vänner? Man bara, ja, men det, ja, det är faktiskt lite awkward. Nej, jag var på Maxi en gång, så stod jag och pratade om födelsedagar med en kompis. Mm. Och så kommer vi fram till att typ alla fyller år 16 oktober. Alltså, det är seriöst. Vad sa du, 16 oktober? Nej, 16 oktober. Ja, jag läste bara 16 oktober. Ja. Och så alltså, vi kom fram till att typ, det är skitmånga som vill röra då. Mm. Och så stod det en tjej bakom oss i kön. Mm. Och så bara helt plötsligt hon bara, alltså förlåt att jag stämmer, men jag fyller också då. Jag bara, och vem är du? Ja. Det är inte direkt så att jag går fram till någon på stan och bara, hallå! Så här, du ska lägga sig i. Ja, men för mig är det att alla fyller 22 april. Alltså, ja, det är väldigt många också. Ja, men ja, 22, alltså alla nästan. Men det är inte jag, alltså, att folk lägger sig i har ju hänt typ i skolan när du och jag suttit om någon, alltså, pratat om någon uppgift. I svenskan kommer jag ihåg. Ja. Och så typ så här, bråkar vi om vad, alltså inte bråka men diskutera om det var rätt eller fel. Alltså du trodde någonting, jag trodde någonting om en uppgift och så. Ja. Och så var det en i vår parallellklass som kom och sa bara, alltså, ingen det tar vi det här rätt, det är så här. Bara, det minns inte jag. Har du suttit och lyssnat på oss den här tiden? Jag blev så här, okej. Okay. Mm. Men det kommer ju vara vi på Bäckling, vi kommer sitta här och diskutera. Ja. Det är helt fel. Aha. Du vet den här. När de bara, var det 6 eller 9 som var svaret? Aha. Jag trodde det var Donald Trump. Ja. Konstigt. Ja, men alltså, det är så irriterande när folk säger hur, alltså det kan ju vara, nu kanske vi diskuterar en uppgift. Mm. Jag minns inte hur det var, men också om man skämtar om någonting. Mm. Och så kommer folk och bara, men så här är det egentligen. Man bara, vi skämtade. Har alltså, lite humor. Ja, nu för tiden man bara, allihopa, så här, dinga i glasen, nu kommer det ett skämt. Så här, så man kan... Så att folk vet, alla lätt diskriminerade människor vänligen lämnar rummet. Så här, man sitter så här, får den så här, du vet, den när man kommer på något så här, den blicken i ögonen så här, bara, och så bara alla lämnar rummet. Här kommer ett skämt. Var beredda. Och sen bara 3, 2. Alltså, folk är så jävla tråkiga. Alltså inte nog med att de inte har någon humor. Mm. Men alltså, de är så lättkränkta liksom. Ja, alltså jag har börjat få så svårt att klicka med folk. Jag vet inte om du känner samma sak. Mm. Alltså, jag klickar med väldigt få människor. Och när jag väl klickar med någon så känns det så skönt. Ja, men alltså, det blir ju så här. Med dig så vet man att man kan skämta om vad som helst. Ja. Alltså, det spelar ingen roll vad man skämtar om. Utan man kan liksom alltid skratta åt det. Och, alltså, du tar ju inte åt dig vad jag än säger liksom. Ja, men vi kallar ju varandra för lite allt möjligt så här, på skämt. Och liksom, vi kan ju kalla andra människor. Alltså, vi liksom är crazy. Mm. Men alltså, om man skulle säga någonting sånt till en annan människa, de skulle bara, men alltså, du är så rasistisk. Ja. Man bara, jag skämtar. Men alltså, vissa saker är ju rasistiska och vissa saker är skämt. Och man bara lär dig fatta skillnaden. Eller hur? Jag måste ta en sak sen, på tal om rasistisk, så tar jag en sak sen som var rasistisk. Och det var ju verkligen inget skämt, men alltså, fatta skillnaden bara, liksom vissa människor. Jo, men det är så jävligt tråkigt. Ja, alltså, nej, ja. Nej. Jag tycker bara att det är jättetråkigt. Alltså, typ på vår skola nu. Alltså, eller på grundskolan då. För vi börjar gymnasiet. Ja. Menar du? Mm. Alltså, du är ju till, liksom, en av de få som jag verkligen kan skratta med. Mm. Och man bara hoppas att vi får en bra klass på gymnasiet. Så inte alla sitter där med så här stone face och bara... Herregud vad ni skämtar dåligt. Vilken dålig humor ni har. Eller hur? Ja, men, någonting som jag stör mig på... Eller mer då, det kan ju vara på tal om skolan, lärare som står och bara putar ut röven. Sen när man ska hjälpa någon så ställer de så här och så bara ut med röven. Men alltså det värsta är att alla lärare gör ju likadant. Ja. Man bara, hallå. Eller vissa sätter sig på huk och så syns hela röven. Ja, att byxorna går ner. Och så man bara, visst att din röv syns men du har inte rakat den på cirkus 88 år. Skulle kanske tänka på det. Och när vi ändå pratar om lärare så kan jag ta det där jag sa som verkligen var rasistiskt då. Mm. Och det var ju verkligen ett skämt. Det var när jag gick i förskoleklass och då, liksom, då fattar man ju att man inte kan ta skämt eller ironi eller någonting. Mm. För jag var liksom 5-6 år. Och så var det att vi skulle måla självporträtt. Och så målade alla då. Mm. Och sen så här, när man var klar fick man gå ut på rast. Och så var det en lärare där, hon jobbar inte kvar längre. Som kollade på min teckning. Och så såhär bara, hon bara, nej så här ser inte du ut. Och så tog hon så här en jättebrun penna och bara målade över hela, hela mig. Seriöst? Ja, för du vet, alltså det finns ju så här en hudfärgad penna, det vet alla som har. Ja. Så alla målade ju den. Och visste att jag var lite så här solbränd när man kommer tillbaka efter sommaren liksom. Men hon tog liksom verkligen den bruna pennan och bara, alltså målade över hela mig. Och alltså, okay. För det första var det rasistiskt. Och för det andra så, alltså man, när man är liten, då vill man ju vara som alla andra. Mm. Då vill man ju liksom, om jag kanske hade velat måla mitt hår blont om hon som var jämt mig hade blont. Alltså, ja. Man är ju sån. Och så kom hon och målar liksom helt, alltså visst om man målar, alltså hårfärg är ju ändå liksom, det kan man ju, man ser vilken hårfärg man har. Mm. Men man behöver inte ta en brun penna och bara, så här ser du ut egentligen. Man bara, jävla kärring. Du vet, om det hade varit idag hade jag ju sagt jävla kärring. Jävla kärring. Det vågade jag inte då. Men man bara, jävla kärring. Ja. Ja, men det var inte så snällt. Nej. Så, alltså, sån, kanske inte någonting jag, jo, det är ju någonting jag stör mig på, men kanske inte, ja, du fattar. Ja. Har du något mer som du stör dig på? Ja, jag har en sak som jag stör mig jävligt mycket på. Mm. Alltså jag kan inte kolla på videos eller någonting. Och det är när folk smaskar så jävla grovt. Alltså visst att folk smaskar lite grann. Mm. I can handle it. Men alltså när de bara... den här chokladen var god. Man bara, stäng munnen för helvete. Alltså liksom, jag menar hur svårt kan det vara att äta med stängd mun? Seriöst. Småbarnsbeteende. Ja men alltså... Det är så äckligt. Alltså jag tänker speciellt på en youtuber. Jag tänker inte säga den vid namn. För, om det är en youtuber är det en känd person. Men, och jag kanske inte ska säga det i alla fall. Men okej, okay, jag kan säga att det är en hon. Okay. Men alltså när hon äter i typ sina vloggar. Alltså du vet, jag dör. Alltså jag måste stänga av ljudet. Seriöst, hon smaskar på ett sådant konstigt sätt och så grovt så att jag vill dö. Men säg vem det är. Nej. Jo. Nej, då får du säga till dig efteråt. Jaha, okej. Okay. Mm. Men alltså, lite snabbt innan vi så här, går vidare så måste jag bara säga på att jag stör mig på folk som säger god morgon för att morgonen är inte god. Alltså, jag hatar det liksom, när man så här, kommer upp nyvaken och så kommer mamma där och bara god morgon. Eller så kommer pappa där och bara åh vilken underbar morgon. Alltså så här, bara för att reta mig. Du bara, det är inte en underbar morgon. Ja, jag brukar ofta inte så här ha orken att svara, så bara blänger på dem och går vidare. Och går vidare i livet. Ja, men liksom, god morgon, alltså god natt kan man ju säga, för liksom, det är skönt att sova. Mm. Men liksom, god morgon, morgonen är inte god. Alltså den är inte god förrän efter klockan 10. Och nu då när jag sover till klockan 14 så är det liksom dag direkt. Då är det god kväll, ja. När du vaknar. Ja. Ja, men alltid när jag ska till skolan så är det liksom... Humöret kommer inte förrän jag är liksom i skolan. Alltså när jag står och gör mig i ordning och äter frukost, liksom jag orkar ingenting. Jag orkar knappt klä på mig. Gå naken. Ja. Men en sista sak då, innan vi går vidare. Eller om du har något mer sen. Ja, jag vill ta en till. Okej, okay, men tar vi en var till då. Ja. Och det är folk som kommenterar på Instagram och särskriver. Oh. Ja, men liksom, jag tycker det är så lätt. Och det är folk som gör det som, alltså så jag vet att de inte har någon så här svårigheter. Oh. Sen så bara, jätte... Fin. Jättevacker. Ja. Oh, men, alltså, super tryck ihop det. Fin. Ja, men så här, vad är grejen liksom? Alltså, jag stör mig på folk som särskriver överlag. Typ ja. Så här, hej, idag köpte jag nya glasögon. Man bara, åh, vilken grad av dyslexi har du? Alltså, alltså, visst, man kan inte hjälpa... Alltså, man kan inte hjälpa att man har dyslexi. Nej. Men alltså, det stör mig på något så in i helvete. Typ så här, någon bloggare och bara, jag var på sjukhuset och skulle kolla min arm. Och det var en jättetrevlig sjuk sköterska. Ja. Det är inte så trevligt. Alltså, nej. Det... det är ganska svårt. Ska vi ta den sista dagen nu? Ja. Och det, alltså, det, jag tror du håller med mig lite. Mm. Och det är så här, i romantiska filmer där allt bara löser sig till slut. När typ så här, den ena har varit otrogen, den andra har... klamydia och den tredje har AIDS. Och sen så till slut så blir de av med alla sjukdomar och gifter sig och skaffar barn. Och men alltså så här, man bara, det händer inte på riktigt. Eller det är faktiskt sant. En annan sak som jag tänkte på nu när jag kollar om Skam. Mm. Igen. För fjärde gången. Japp. Så liksom, typ så här när folk står och gapar på varandra. Ja. Typ så här bara, du är en jävla fitta, bla bla bla. Mm. Och sen så bara, förlåt, jag menar inte så. Jag skulle aldrig säga förlåt när jag har skällt på någon. Ja, men typ så här, om jag skulle skälla på dig och bara, ja men alltså visst att du gjorde fel här och bla bla bla. Och sen så helt plötsligt bara, ja men förlåt, jag var inte meningen att ta i så mycket. Jag skulle aldrig kunna säga det. Alltså jag stör mig så mycket på det. Folk som säger förlåt då? Nej men alltså, inte förlåt utan förlåt när de har, alltså när de säger någonting som är så jävla on point för att personen har gjort fel. Och sen så bara förlåter man inte mer nu och tar i så mycket. Aha, man när, bara tar när, i lite till. När den som skällde hade rätt liksom. Inte ja. När, ja, okay, och sen så säger förlåt för att de tog i lite för mycket. Man bara, är du tönt? Ja, det förstår jag. Det är jävligt störigt. Oh, gud. Ja, men jag har en fråga jag vill ställa dig som vi tar på the next. Okay. Så vi kör the clap. Okay. The clap. Ett, två, tre. Jag har ju den där frågan då. Ja. Det är liksom alltså en sak som det är blandning mellan en sak jag stör mig på och en sak jag bara vill fråga. Jag har liksom inte tänkt på att du gör det här eller säger det här. Okay. Men jag stör mig på det. Så, okay. Så jag hoppas att du inte säger det. Okej. Okay. Eller jag har egentligen tre frågor som blir en. Du kommer okay, fatta. Okej, ja. Mm. Alltså du vet final. Mm. När man går till final. Mm. Det som är innan final. Mm. Hur säger du det? Inte kvartsfinal. Vad kommer mellan kvartsfinal och final? Aha, semifinal. Ja, bra. Semifinal. Alltså jag stör på folk som bara, semifinal. Man bara, vad är det för jävla uttal? Det är som att säga paprika. Ja. Eller bebis. Ja, men man så här, kollar på, jag går till friidrott. Mm. Så kollar ibland på Diamond League. Mm. Och så hör man dem som kommenterar och bara bang, gong, gong, gick till semifinal. Man bara, han gick till semifinal. Han gick inte till semifinal. Sant. Ja. Eller, alltså det tänkte ju vi på när vi hade SO en gång. Mm. Vår lärare sa, Mellanöstern. Läser man så mellan brösten. Ja. Vi var Mellanöstern. Ja, Syrien, Irak här nere vid Mellanöstern. Man bara, mellan brösten. Jag brukade vara där ofta. Och nästa då som är så här. Kolla inte på. Men jag kollar, jag ser inte ens vad du har sagt. Om man äter mat, vad har man till som ska vara ungefär 50% av tallriksmodellen? Som ska vara nyttigt. Vad är nyttigt på din tallrik? Ja, ingenting. Jag äter inga grönsaker. Ah, är det grönsaker? Bra, du sa grönsaker. Man säger, vissa säger grönsaker. Grönsaker? Ja, alltså. Ska vi, vill du ha både sallad och tomat i din grönsakssallad? Så, what the fuck? Grönsakssallad. Vem säger den så? Han börjar. Ja, han börjar. Chicken nuggets. Sista måste du ha hört, för den är så, alltså det folk säger så hela okay. tiden. Och nej, det är inte kex och kex, utan det är, hur kan man beskriva det? Det är, man kan både ha det som, så här säger jag, Kalles. Stopp. Den blåa tuben Kalles. Men seriöst? Kaviar. Ja, kaviar. Inte Kalles kaviar. Ja. Men när du satt så här med handen, jag bara snopp. Jaha, okay, jag menar typ att man brer ut den så. Ja, okej. Okay. Kaviar alltså. Ja, alltså. Det skulle aldrig stoppa i munnen. Nej, inte jag heller. Men ändå liksom. Ja, ska vi köpa lite av Kalles kaviar och lägga det i vår grönsakssallad? För då kanske vi kommer till semifinal i Sveriges mästerkock. Ja. Alltså jag tror det är någon i min familj som säger kaviar, men jag kommer inte på vem. Men jag säger kaviar. Ja, men liksom kaviar, så lägg av. Tryck upp kaviaren där någonstans där solen inte skiner, om du ska fortsätta säga så. Jag tycker att den är röven. Ja, oh, gud. Men du, ja. Vi ska ju utomlands snart. Ja. Till Grekland. Yay. Båda två. Mm. Och då har jag så här, två saker som är väldigt så här, störiga när man åker utomlands. Mm. Och det första är ju försäljare på stranden. Oh my god, ja! Det är så himla störigt. När man ligger där och solar, för du vet, jag vill inte bli solbränd i ansiktet. Nej. Så jag har alltid typ så här, någon handduk eller tröja över. Och så kommer de så här, trycker upp ansiktet. Alltså ändå liksom. Man bara... Och när de bara, do you want some water? Jag vill ha solglasögon. Nej. Vill du göra flätor? Ja, vill du ha massage? Nej, om jag hade velat jag hade bett. Ja. Om det igen. Åh, oh, gud. Men... nu vet inte jag om hon är i pool så här där ni ska bo. Mm. För det har inte vi. Men det är ju... Alltså tycker du typ att det är äckligt när folk kissar i poolen? Alltså det är inte lika äckligt när folk kissar i havet. För att det är, ja. Ja, det är liksom ett stort hav. Ja, men jag tycker att det är... Nej, jag tycker inte man ska kissa i poolen. Vad tycker du? Nej, det ska man inte göra. Och du bara, jo! Absolut! Nej, alltså det är kanske inte jättefräscht, men... Ja, men alltså det känns som att det inte är fräscht ändå, för det är alltid någon som kissar i poolen. Ja. Ja, men typ så här. Men i havet är det ju mer okej. Okay. Ja, när jag var i Italien, när jag var... Vad var jag? 8 kanske? 7? Mm. Så var det en som bajsade i poolen. Nej. Jo. Och det luktade bajs över hela området. Hon måste ha haft, hon var 18 år, hon måste ha haft en sjukdom. Och så bajsade hon i poolen. Och det var inte liksom så här en liten bajskorv, utan det luktade över hela området. Men var, liksom var du i poolen? Nej, jag var liksom, jag var inte i poolen och bajsade, utan jag var på området bara. Okej. Okay. Och sen fick de bära henne till duschen. Men var hon, hade hon typ diarré? Alltså jag såg inte själva bajskonsistensen. Hon kanske inte ska hon kanske inte ska bada då. Om hon, hon kanske ska ta på en blöja då. Om hon inte kan kontrollera sin ändtarm. Alltså du vet när man går in på en toalett och det luktar lite så här avföring. Oh. Det var inte så, utan det var verkligen som en storm. Oj då. Alltså det var så äckligt. Mm. Så jag tycker inte man ska göra sina behov i poolen. Och... man kanske inte ska bajsa i havet heller. Nej, bajsa kan man göra på toan. Ja, det känner jag. Men havet, alltså, inte om det, alltså det kanske inte är jättetrevligt att kissa i havet, men det funkar. Ja, men alltså havet, liksom, det kommer ju flyta ut till Atlanten. Liksom. Ja, precis. Men jag måste bara fråga dig. Kissa i duschen. Alltså, det finns två sorters personer, de som kissar i duschen och lögnare. Och jag är den som kissar i duschen. Kissar du i duschen när du är hemma hos mig? Nej, det gjorde jag inte. Okej, bra. För jag duschade faktiskt i ditt badkar. Ja. Och då typ satt jag ner. Okej, man kan kissa när man sitter ner. Jo. För de flesta tjejer sitter ner och kissar. Jo, jag vet. Men brukar du kissa i duschen? Alltså brukar jag kanske inte, men jag gör det fortfarande. Ja. Kom igen, Elvisa. Jo, men alltså det är klart man har gjort det. Det är väldigt skönt. Alltså jag tycker det är mycket skönare att kissa i duschen än på toan. Ja, men alltså jag stör mig liksom när precis när man har kissat. Ja. Och så liksom kan man ta ett andetag och sen på andra eller tredje andetaget så luktar det så jävla mycket urin så man får liksom så här stå. Ja, ja, ja. Det är så jävla sant. Ja, jag dör. Så man får liksom stå och skölja ner. Alltså, ta liksom den här stålen så att den lutar ner mot. Så den lutar ner mot det där lilla hålet. Det är sant, det är sant. Men det är bra att vi öppnar med att vi faktiskt kissar i duschen. Alltså, alla måste göra det någon gång. Var det inte vi som satt mitt i workshop på skolan och snackade om våra bajsvanor? Jo. Alltså, jag tycker inte det är pinsamt här. Vi sa typ såhär, men jag brukar också bajsa precis efter middagen. Alltså, fast när man har mens bajsar man oftare, har du tänkt på det? Va? Ja. Är du seriös? Alltså, jag blir typ förstoppad när jag har mens. Va? Ja. Men det är vanligt att bajsa oftare när man har mens. För alltså, annars brukar jag bajsa typ, alltså seriöst minst en gång om dagen. Ja, okej. För alltså annars blir jag inte glad. Men alltså... När jag har mens, alltså jag kanske bajsar vart tredje dag. Oj. Och när jag ska bajsa så får jag knappt ut det. Det känns som hela mitt rövhål ska sprickas. Är det too much information nu? Allting blir ett när jag gör det. Ja. Och sen så tycker jag det är så äckligt när liksom mensen bara rinner ner i toan. Och nu var det nog TMI, men... men vadå, brukar du bajsa oftare när du har mens? Alltså jag blir mer bajsnödig. Okej. Okay. Fast det är ganska vanligt att bli det. Oh ja, inte jag i alla fall. Nej, men jag älskar att bajsa. Ja, alltså du vet, vi har ju så här stuga och där har vi bara utedass. Och jag brukar alltid åka hem på kvällen. Och det är så skönt att bara sätta sig och bajsa efter middagen. Alltså, kan man bajsa med öppen dörr också? Jättehög musik. Det är alltså bajsa. Love it. Okej. Okay. Men sista då. Ja. Jag vet inte om du har någon mer. Men jag kan ta min sista, eller? Mm. Alltså det är att jag har så här rädsla för döden och det är så irriterande typ. Oh. Eller alltså det är inte direkt så att jag önskar att jag var intresserad av döden. Alltså det är inte så. Nej. Men det är typ... Nej, men alltså, man önskar att man var oberörd typ. Ja, men alltså tänk så här. Alltså det kan gå så snabbt. Alltså vi kanske inte sitter här imorgon. Nej det gör vi inte. Det kommer vi ju inte göra. Men jag fattar vad du menar. Men alltså det kan gå så snabbt. För alltså det kan ju vara typ så här, man kan bli... Jag kanske inte ska komma hem. Nej, du kan bli påkörd, du kan få hjärtinfarkt. Du kan krocka, du kanske inte ens kommer hem. Ja, men alltså, det händer ju väldigt snabbt. Ja, alltså det kan vara över så snabbt och det är det som är så äckligt. Mm. Alltså tänk så här så mycket. Alltså jag ser fram emot gymnasiet nu liksom. Mm. Fast andra dagen kommer jag redan vara trött. Alltså så fort vi får kommer jag redan vara trött på det. Men skitsamma. Det är klart. Alltså tänk om man inte får liksom uppleva det. Man får inte uppleva studenter. Man kommer inte gifta sig för barn. Eller, alltså man får inte... Alltså jag kanske... Ja, det, jag tycker det är obehagligt typ. Alltså... Och jag inte bara att dö. Liksom, vad händer när man har dött? Mm. Det är också äckligt. Ja. Men alltså jag är inte så här rädd för att dö i sig. Nej. Utan jag är mer rädd för att hur jag kommer då. Typ så här, om jag kommer dö i cancer, om jag kommer plåga. Alltså för om man har cancer så plågar, alltså då plågas man ju in i det sista. Mm. För att cancern, typ, alltså den kommer ju äta upp min kropp i så fall. Mm. Men alltså, det finns ju en fråga som är ganska, jag tror det är så här pest eller kolera. Mm. Om du fick välja, veta hur du ska dö eller när du ska dö? Ja, du. Mm. Det, alltså den är så jävla det svår. Känns som... Jag hade nog velat veta hur. För om, då hade man bara gått haft ångest. Bara såhär 2000... Alltså när menar du? Ja, 2080 ska du dö den 13 augusti. Då hade man bara börjat räkna ner tills man ska dö. Ja, fast jag känner typ, om det står typ så här, du kommer dö... Om, eller du väljer att veta hur du ska dö. Mm. Och så får du svaret i en bilolycka på väg hem från poddinspelningen. Då skulle inte du gå hem nu. Nej. Då är det ju bättre att veta när man ska dö eller... För alltså, men alltså då kommer du bara få ångest. Om jag tänker om du får veta att du ska dö när du är 92. Alltså då kan du ju bara göra allting du vill innan det. Ja, det är ju sant. Men jag tror ändå att jag hade fått ångest om jag hade vetat när jag skulle dö. För då hade man bara, jaha, då var det bara 12 år kvar att leva då. Alltså du kan ju tänka så här att det står att du ska dö 2 augusti 2020. Alltså då är det inte allt långt kvar. Då kommer du liksom bara börja räkna ner tills att du ska dö. Och då kommer du inte kunna leva livet ut för att jag hade fått sån jävla ångest. Ja. Men tänk också, om man ska veta, om man vill veta hur man skulle dö. Mm. Tänk, och så står det typ så ett flygplan kraschar i ditt hus. Då alltså, skulle du ens vilja gå, alltså skulle du ens vilja vara hemma då typ? Nej, jag hade sovit utomhus. Nej, men alltså seriöst, man hade blivit jätterädd. Mm. Jo, men det är en intressant fråga faktiskt. Det är så här många olika sätt man kan tänka på det. Ja. Men det är ju de flesta pest eller kolera. Ja. Vi kan göra det på något avsnitt. Liksom välja typ så här tre pest eller kolera var och så frågar vi varandra. Ja. För det är ganska intressant att diskutera också. Mm. Eftersom att du sa att du var rädd för döden. Mm. Så har du några så här grejer som du verkligen vill göra innan du dör? Som du tänker på så här? Alltså, jag har tänkt på det lite så här. Och alltså, jag har ju så här skrivit ner. Alltså, alla har ju typ så här en bucket list med lite så här saker man vill göra eller inte man vill besöka. Men en så här lite udda då. Var medlem i 10 000 meters klubben. Vad är det? Vad har du inte hört det? Nej. Aldrig hört. Att man alltså, sex på ett flygplan. Har du aldrig hört det? Men det måste du ha hört på att du inte kommer på det nu. Nej, jag har aldrig. 10 meters klubben. 10 000 meters klubben. Och det är att man ska ha sex på ett flygplan? Ja, alltså man har sex på 10 000 meters höjd eller högre. Det tycker jag låter väldigt obekvämt, men okej. Men det är en rolig klubb med mig. Det var ju vänt. Fattar du hur mycket olika aids det finns på den toan och den... Ja, men de får så här... Ja, men det blir sex i cockpit. Men alltså, jag kanske blir så här, jag får rifta mig rikt och så får min man ha så här ett jätteplan så behöver man inte gå in på toan liksom. Du är alltid lika realistisk. Men du vill ju gifta dig med Justin Bieber så varför kan inte jag gifta mig rikt? Ja, nu vet jag redan att det inte kommer hända då så att, ja. Och har inte du något du vill göra innan du gör det något så här speciellt som är så här utifrån det vanliga? Jag har ju också sagt att jag vill hoppa bungee jump och sånt där. Alltså jag vet inte om det är utöver det vanliga, men det första jag kommer tänka på är ju att jag vill backpacka i ett helt år. Runt, alltså inte runt hela världen, men runt alltså större delen av världen liksom. Mm. Och det vill jag göra typ så här efter gymnasiet. Mm. Låter kul. Mm. Låter. Men alltså på tal om bungee jump. Mm. Jag var ju i Italien förra året. Mm. Och så var det så här på ett vattenland. Alltså ett jättestort vattenland verkligen. Och så kunde man hoppa bungee jump där. Och så vi kollade typ så här. Priser och ålder. Och så bara, man måste vara 16 år. Och så var jag 15. Alltså, så kommer säkert inte få den chansen igen. Jävla jobbar där. Jag liksom, ja. Vad är det för skillnad på 15 och 16? Jag är inte mer mogen i kroppen nu än vad jag var då. Liksom. Nej. Och jag, alltså, jag är inte någon. Nej, men det är likadant med körkort. Varför inte 17? Ja. Eller, alltså, de har ju bara, måste bara sätta en gräns. Liksom. Ja, exakt. Men har du inget annat så här roligt? Alltså jag har mer typ så här att jag vill resa och sånt. Mm. Och liksom, skaffa barn och gifta dig. Men det känns så här typ, alltså de flesta vill ha barn. Mm. Men det känns så här, vissa kan inte få barn. Mm. Då känns det onödigt att ha liksom, måste gå runt och bära på tuttar och ha mens om man inte kan få barn. Eller hur? Alltså tänk om så här, du försöker få barn, när du är typ 25 säger vi. Mm. Och så kan du inte få barn. Man bara, aha, ska jag gå runt här med mens och tutta hela livet? Mm. Jaha, ska jag gå runt här med mens? Helt i onödan. Ja, det är faktiskt lite surt. Ja, men nej, man får hålla tummarna. Man får hålla tummarna. Sitter och har ångest redan. Nu är jag bara, jag kan inte bli... Fan också, kan inte bli gravid. Jag har ju testat några gånger, jag skämtar. Oh my god. Okej. Okay. Men du har inget mer? Alltså... Nej, inte som är liksom utöver det vanliga. Alltså man har ju massa saker man vill göra. Ja, liksom. Det förstår jag. Men, ja. Ska vi börja runda av dagens avsnitt, maybe? Ja, det kan vi göra. Vi har pratat en stund nu. Ja. Och vi kommer ju tillbaka om 2 veckor igen. Så. Ja. Men, har du något mer att säga? Eller ska vi bara säga tack för att ni lyssnade? Nej, jag har väl inget mer att säga. Då säger vi tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Och vi kommer tillbaka om 2 veckor igen. Mm-hmm. Och då har vi nya samtalsämnen som jag sa. Japp. Och till nästa gång så kan ni ju ha sex på flygplan eller hoppa bank igen. Eller backpacka eller vad fan som helst. Det är ändå lov nu. Ja. Så go crazy. Puss. Och bye.